Benvinguts al Sense Ofici ni Benefici. Podeu escoltar-lo al 107.2 a Tiana, 107.8 a Voltregà. També a www.radiovoltregà i també a la nova pàgina web senseoficinibenefici.blogspot.com. Així m'agrada, nano. Aquest programa ha estat ideat, dirigit i presentat per Enric Ribas i, com no, un servidor, Dani Rodelles. Hem suprimit la merda aquella de l'ordre dels factors. Sí, no, allò no triomfava, no anava enlloc. Ja parlant bé, ara... Va, fotem-li una mica de veu normal. Vinga, Marc. En el programa d'avui tindrem... Dani, què tindrem? Tindrem una miqueta de càsting. Per fi tenim una noia pel càsting, la Bet. Hola, Bet. Hola. Què tal? Bé. Yuko, tu també saluda. Hola. La Yuko avui no ve a fer el càsting. Avui vindrà a fer una secció que presentarem més endavant. També li preguntarem coses, eh? Ui, tant. Després també farem les típiques notícies insòlites. Ja va sent un clàssic. Un clàssic, allò... Quasi cada programa en tindrem unes quantes, cada cop més divertides. I una nova secció. Sí, els esports. Després parlarem de sexe, a veure si aquest cop parlem una mica més, que l'altre cop, re. Dos programes que ens hem quedat amb poc temps pel sexe. I tornarem a tenir... Com no, el Xavi. Muy buena. Ja sabeu qui és, el Xavi és el nostre cuiner. Esperem que no torni a ser... No, ja li vam fotre una mica de canya, no? La setmana passada es va quedar... Es va quedar castigat. Què ens portaràs avui? Algun avanç que tinguis? Algun avanç? Bueno, cocina para ligar. Ui... Això és el que volíem, cuina sexy. Bueno. Avui farem tempura o no? No. Tempura de noia, tio. Aquesta és un clàssic, aquesta me la demano jo. Un dia ens la portes, que l'Enric li encanta el tempura. Bueno. Ai, senyors, doncs, bueno, volem tindrem començar això... ja, si podem. Alguna cosa més tindrem, també, eh? Sí, bueno, sorpreses, les típiques sorpreses i... Doncs vinga, comencem. Sí, una mica de càsting. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Sí, con tus ganas. Bueno, doncs ara sí, ja tenim aquí a la Bet. Què ens expliques, Bet? Qui ets? Hola. Presenta't, digue'ns algo. Bueno, primer de tot, em dic Bet, tinc 18 anys, estic estudiant psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Se't dona bé? Sí, de moment va bé. És un empollones. Per què vas entrar a psicologia? Per entendre els homes? No. Bueno. A tothom. A tothom, sí. I els nois per què entren a psicologia? Per les noies. Per les noies. És un clàssic. Bàsicament. Quin percentatge teniu de nois i de noies? Som a la classe 70 noies i 8 nois. Hòstia. Anem a psicologia, Enric? Anem-hi. Que jo... I d'aquests 8 nois, un és dos? Gay. Dos són gais. Sí. Un és gay, un és guapo i els altres no van res. Ostres, Déu-n'hi-do. A la meva facultat hi ha una noia per classe, o sigui... I és una cardo malaia. Sí, és horrible. No vingueu mai, no feu mai informàtica. Doncs comencem amb unes quantes preguntes, si et sembla bé, Bet. Sí. Comences tu, Dani? Començo jo? Jo? Doncs vinga. Quina és la teva beguda preferida? Beguda? Sí. Quan surts de festa, no sé, el que et demanes més. No ens contestis el Colacao, que ens va contestar l'altre dia l'Àlex. No. Sí, a veure, si parlem d'alcohol, algú dolcet, com el 43 amb lima. Una mica de xutxe, d'aquesta. Sí. Ai. Nosaltres que hem sortit amb la Bet, té raó, eh? Es demana sempre coses d'aquestes, eh? Sí, o no... si no, allò potent, que et va agradar tant, Enric, el TGV. Oh, el TGV, TGV. No me'l van posar. TGV. No me'l van posar. No, això no és potent, home, TGV. I si no, beguda no alcohòlica, aigua. No, el gas no m'agrada. No li agrada el gas. Doncs, bueno, més cosetes. Quin és el teu lloc de festa preferit? Lloc de festa... M'agrada anar a discoteques, però de tant en tant. I si no, un bar per prendre alguna cosa i parlar amb les amigues. Bailoteo i xerrameca, està bé. Sí. Què més tenim, Enric? Després també teníem com t'agraden els nois. Com m'agraden els nois? Físicament. Bueno, de tot. Però físicament, sobretot. Més els que jo. Morenos. Va, està bé. Sí. De moment complim la norma, Enric. Cara de nen. Igual que la setmana. Cara de nen. Compleixo la norma. Tinc números. Tens nòvio? No. Ui. Nanos, escolteu encara aquí. Sortiràs d'aquí, Dani, amb aquesta noia. Ui. Potser sí. Aviam si hi ha sort. I després tenim també com vols que t'entrin a una discoteca. Una pregunta típica, sí, però... De manera efectiva. Què t'han de dir perquè tu surtis de la discoteca amb ell? A veure... Primer, preguntar-me com em dic. Sí, no, sí. Venir i dir, vols fotre un polvo, no serveix. No, no, massa directe, no? Llàstima. La setmana passada el teu germà deia que a saco. A saco ben bastil. Allò, una cosa que dius... Paraules com polvo no les podria... Ell diria, hola, vols que ens anem al llit? Té estil, és directe però bueno, amb estil. No, primer més suaument, més... Més. Això, el nom... Hola, guapa. Convidar-me a algo, també estaria bé. Anda, que no tenen morro les ties. O sigui, perquè jo t'ho juro, el dia que vagi a una discoteca i vagi a lligar, aniré i diré, hola, jo t'hagués convidat, però és que no tinc diners, em convides tu? Això, saco. Això tindria èxit o no? Sí, home, és original, no? Veus? No passa, no una passa. Una cosa original. Es té que fer una cosa original per triomfar. Vale, què més tenim per aquí? Tenim la gran pregunta, pregunta que es fa tothom. Per què les noies entreu de dos en dos al lavabo? És la pregunta típica i que mai se respon, això. Mai. Mai s'ha respost. Per què entrem dues al lavabo? Sí, és una cosa que no entendré mai. Perquè... No ho sé. No ho per saben ni elles. No ho saben ni elles. Per no anar sola, home. Per no anar sola. Nosaltres vam dir que la teoria nostra era que ho feien per fer-se les fotos, allò les posant, fotos. A cada lloc que anaven. Home, el lavabo no és un gaire lloc gaire maco. No, però vull dir anar al mirall, allò que sempre feu, allò. Ai. No, no diguis això perquè totes les noies teniu fotos al lavabo. Però no... Lavabo de... Sí, Patxà. La foto de Patxà, la foto lavabo de... Lavabo d'així, sí, lavabo sí. De Razmetà. Tio, és típic, això. Sí, sí. Pot ser. Bueno, tampoc no l'ha sabut contestar, no, eh? Potser ho sap la Yuko. I, clar, i tant, que ho sé. I per què és? Pues perquè les dones portem un munt de coses a sobre sempre. El bolso, que pesa un monton, les jaquetes, l'abric... És cert, el bolso de les dones pesa molt. Pesa molt. Jo mai ficaria la mà dins el bolso de la noia. Segur que tenen trampes d'aquestes per... D'osso, allò, sí. Plapa, un cebo, placa! O per compartir, exacte, potser l'altre porta un llapis d'ulls i tu el necessites, urgentment. Clar, estàs al lavabo, vas a pixar, necessito un llapis d'ulls. Home... Aquesta, abans de fer la que venia ara, farem primer la de... Què prefereixes d'un tio, la personalitat o el físic, que sigui això, un tio agraciat? Volem una resposta realista. Que va en relació amb allò de com t'agraden els tios. Una barreja de les dues. Quin percentatge? Igual. Igual, 50-50. Sí. Bueno, aquí encara està bastant bé. Sí, sí, les dues acostumen a la personalitat. Acostumen a dir les ties. No, sí, sí, està clar. O sigui, primer un noi t'entra per la vista, després el vas coneixent, no? Per tant, si trobes un tio meravellós, supersimpàtic, però que és un cardo, clar, seria 50%, 50%... Però tindria la seva opció. Clar, tindria la seva opció, perquè segons tu, un 5 és aprovat. Un tio molt maco, però que és un cardo borriquero... Potser sí, es podria donar alguna oportunitat. Mentidera! Per favor. O no, potser cert. Bueno, jo em reservo la pregunta màgica per tu i li faré la pregunta jo a la Bet de què prefereixes, Colacao o Nesquik? No m'agrada cap dels dos. Oh, li agrada Eco. Eco, no. És d'Eco, també. M'agrada el xocolata, però beguda, no. He provat aquesta setmana l'Eco. I què? Vaig dir, tinc que provar-lo. És bo, eh? Sí, és preocupadament bo. Enric, te m'estàs tornant un vell. És el que hi ha. Va, fes-li la pregunta màgica, Enric. Espera un moment. Quina pregunta és, algú? Mm. Ah, aquí, aquesta, que m'havia perdut. La postura preferida. Ui. No hi ha cap preferida, no? No dic que... Anar canviant. El pi al gimnàs no vull dir. Vull dir la postura home, ja, preferida. Jo m'ho he imaginat. Una que diguis que quan et fan això dius... Oh! Quin plaer! No sé, com a quatre potes. Oh! Això és animal, ja, això. El perrito. Però quatre potes i tal, o el mateix però de peu? Què prefereixes? És el mateix, no? No és el mateix, el plaer no és el mateix, ni el morbo. De peu. De pie. No, ella és de quatre potes. Se li veu a la cara, ja ho ha dit. Però què diu? Les de quatre potes són algo raro, eh? Sí, diu a mi és un mite. A mi m'és igual i tal, però jo de quatre potes. Que és que el tio es foti com vulgui, però jo de quatre potes. Bueno, va, comencem amb el que ja avui portem preparat, que no portem preparat l'altre dia, que eren les frases en idiomes diferents. Aquestes ho teníem completament perdut la setmana passada, però aquest cop ens ho hem currat. Sí, li farem llegir unes frases en diferents idiomes, aviam si té entonació, si s'ho val. Aviam, per exemple, ens hauràs de llegir aquesta primera frase d'aquí. Primera frase, que és en francès. Mm-hmm. A veure com ho fas. Bonjour, com ça va? Oh, està bé, francès, eh? Francès em fa bé. Està bé. Ara la següent... Voudrais faire te renvoi que esto momento... Amb accent francès, eh? Quan és amb italià, eh? És italià, aviam, repetim. Torno a fer amb accent italià. Sí. Vorrei fare tre con voi questo momento. Hòstia, ha sonat bé. Giacomo Casanova. La següent, en quin idioma està, Enric? La següent estava en alemany, eh? Ui, aviam què vol dir això. Ich hatte mit dem Gestell Zuckhocken. Hòstia, aquesta... Vull una mica més agressiu, això. Que clar, si no em dius què vol dir, no, l'alemany no el domino. Després t'ho direm. Ara, quan acabem, et direm què és. I l'última és divertida, no, Enric? En portuguès. En portuguès. Eu gosto de comer cachorro de caranguejo. Ui, què voldrà dir tot això? Què serà tot això? La primera és típica. Primera, tothom deu saber què vol dir Enric. No ho sé. Digue-ho tu, perquè... Hola, què tal, en francès? No, aquesta era típica. La segona volia dir, vull fer un trio amb vosaltres ara mateix. Ui. Per tant... Bet, per favor. Ah, bueno, ha dit a bueno, eh? Ha dit a bueno, m'és igual. Vinga, va, traiem aquest ordinador que tenim aquí davant i comencem. Diu, mentre em foteu a quatre potes, a mi m'és igual. La de comandes alemany? L'alemana era bona, diu, el cuiner també me'l tiraria. Oh, Xavi. Si voleu tirar-vos en cuiner, dieu, ich hatte mit dem Gästlassen zu kochen. Ja està. Purament nazi. Sí, això, se't triomfen, Xavi, si et diuen això? Depèn. De què? De si és guapa, també, o no? Home, clar. Diu això una feia, tio. I l'última és preocupant que digui aquestes coses, la nostra presentadora. És en portuguès, sí. I vol dir, m'agrada menjar merda a gos. Ja es veia venir una mica, allò de comer que chorro de cangurejo. Ui, ja es veia que tenia alguna cosa marrón. No sabíem què era. Sonava lleig. Això que em recorda piropos, això de te voy a comer todo lo marrón i coses d'aquestes. Tinc un col·lega que sap dir molts piropos d'aquests friquis, eh? Quin és el teu piropo preferit? És una mica xungo. Potser en sancionen, tio. Sí? Te comeria la... La... Eso que viene cada X tiempo. Cucharadas. A cucharades. És bona aquesta, eh? Sí, va, no? Un que us agradi a vosaltres, noies. Va, algun teniu, segur. Algun piropo que us hagin dit que hagueu dit... Oh, que bonic. El típic de... Mujer... Estan aturades, eh? Sí, no. Mujer le cambiaba a su hija por un piano y así los dos tocamos. Aquests tenen gràcia, o... No sé, no tengo pelos en la boca porque tú no quieres. No us agraden, aquests? És bo, aquest és bo. No, els més simples. Els més simples. Com guapa. Preciosa. Morena. Princesa. No, això ho té que dir un palet, allò, morena. I tu, Xavi, quin piropo tens? No, jo no tinc cap. No dius piropos? No. Cocem este Frankfurt. És típica de cuiner. Doncs l'altre dia, Enric, ara que anem a posar una cançó, vaig anar a una festa universitària i tocava un tio que es deia Canyita Brava. Bueno, tocava tampoc, eh? Bueno, el tio va amb unes castanyoles. El tio intenta cantar. Sí, va amb unes castanyoles i fa cançons així divertides. Posem alguna? A veure, tira-la. Doncs aquí, The Girl of the Twist. Una cosa es diu així, aquesta cançó. Sin parar, es una sensación en la ciudad de maravilla, bailando el ritmo del twist, chica enamorada del twist, chica enamorada del twist, chica enamorada del twist, twist, twist, esa chica, twist, twist, el amor, twist, twist, esa chica. Estoy en la mar, estoy esa chica, estoy en la mar. Se pusieron a bailar los chicos y las chicas sin parar. Es una sensación en la ciudad de maravilla, bailando el ritmo del twist. Chica enamorada del twist. Chica enamorada del twist, chica enamorada del twist, twist, twist, esa chica, twist, twist, el amor, twist, twist, esa chica, twist, twist, el amor. Se pusieron a bailar. Los chicos y las chicas sin parar, es una sensación en la ciudad de maravilla, bailando el ritmo del twist, chica enamorada del twist, chica enamorada del twist, chica enamorada del twist, twist, twist, esa chica, twist, twist, el amor, twist, twist. chica, destruí el amor. Destruí esa chica, destruí el amor. ¡Dois! Se acabó. Aquesta cançó és brutal, brutal. Aquest home és un home que ha sortit de Torrente. No sé si heu vist la Torrente, el barman que diu me debes 6.000 pesetas en whisky. A la primera, no? Sortia? Sí, a la primera, que diu que hasta que no me traigan les 6.000. Però aquest home es va fer famós amb el programa aquell de Ratones Colorados, sí. Del Quintero. Sí, sí, però és que aquest home és un crac. Ara és famós a tot arreu, a les festes universitàries. Va anar en directe a la festa universitària, que ja ho el van posar ja. No, va anar en directe. O sigui, el tio amb els seus dos músics, ell toca unes castanyueles i va cantant així en plan gangoso, i té un guitarrista i un baixista, i això, hòstia, això és el grup. Hòstia, puta que friqui, tio. Sí, sí, déu-n'hi-do. Doncs bueno, ara primer deixem pas a les insòlites. Titulars. 122 gais morts a Brasil. Segons dades del grup gay de Bahia, la xifra ha augmentat un 30% respecte al 2006. Alguns ja consideren a Brasil com el campió mundial dels assassinats gais, tot i que les autoritats afirmen que les xifres són superiors de les esmentades. L'entitat aquesta, que protegeix els gais, va publicar un pamfleto amb els consells i avisos de les conductes i les professions més perilloses per als gais. És allò típic de no facis això, que t'apallissen. És que és molt fort, o sigui, que siguis gay i t'hagin de donar un pamfleto dient ei, no facis això, que si no et linxaran. Tu no moguis el braç així. No siguis gogó o... No siguis amanerat. Sí, sí, hòstia, és molt fort que t'hagin de dir això, no? No siguis dissenyador de roba. No m'agrada això. Donem-li una mica de llibertat a aquests gais brasileños. Què penseu els convidats que tenim avui? Contertulians. Hosti, sona bé això. Sona programa de bases. Jo ho trobo una mica surrealista, la veritat. Però 122 i és un 30% que ha pujat des de l'any passat. O sigui... I a més diuen que els valors reals són superiors. O sigui... Sí, hòstia. Però és que és molta gent. Bueno, que també Brasil és gran, s'ha de dir. És gran i deuen haver-hi molts gais, és el que veig. Bueno, perquè Brasil és una mica així d'aquests països... Sueltillo, d'aquests sí. Que dius, hosti, ja van amb el caràcter, no? Ja, sí, els van amenaçant. Bueno, no són amenaces, que els maten. Els maten, i perquè no els matin, es veu que aquesta associació ha fet com una mena de llistat de les coses que no es poden fer, perquè, clar, veus què fa allò, és gai, van a per ell. És allò que... Sí, sí. Una no, cosa no. Que dius, hòstia. Sí, hòstia, dius no demostris que ets gay, que encara et mataran. Joder, i aleshores, què hem de fer, tio? Marxar bueno, i venir cap aquí. Venir cap a Espanya. També marxen i vénen cap a Espanya. Però jo em pensava que era cada més cop... obert, això, perquè els carnavals de Rio hi ha molt transexual i molt tio d'aquest raro, i la gent, si l'accepta... El maten després. Sí. Tu has vist un transexual que repeteixi no, el carnaval de Rio? Ah! Sempre m'havia preguntat... Ja ho sabem. Sempre m'havia preguntat per què era. Bueno, una altra notícia, aquesta també és bèstia, eh? No, jo crec que encara li podem donar una mica més de suc. Donem-li més? Sí, donem-li una mica més de suc, perquè sense el nostre tècnic no podem avançar, tio. Jo penso que potser t'has confós entre transexual i transvestit, o com sí. No, en teoria deia gais, eh? No, bueno, però això que he dit del carnaval... Vull dir, parlo del carnaval. Que estiguen allà són travestits, no transexuals. Però bueno... Bueno, a Brasil hi ha molt transexual, eh? Sí? Bueno, però molt transvestit d'aquest, vull dir, no tots són gais, però la majoria deuen ser... No? No té per què. Hi ha molta gent a Canàries, per exemple, que els agrada molt quan ve el carnaval vestir-se tot de colorins i els tacons aquells de metro i mig. Però d'anar de colorins, anar de drag queen, jo crec que hi ha un rato, no? Però no té per què agradar-te anar sempre així, no? Ets transexual. Bueno, doncs vinga, ara donem pas a la següent. Porno per secs. Tots sabem que els secs no hi veuen, és evident. I si no hi veus, et perds un dels que avui vaticinarem com el vuitè art, el porno. Què seria la vida sense porno? Tothom s'ho pregunta, això. Doncs ara s'ha acabat. Ara els secs poden escoltar-lo. Una pàgina d'internet es dedica a descriure escenes, vídeos d'algunes de les pàgines més famoses del porno internet. I què passa, Dani? Hòstia, les descriuen d'una manera bastant cutre. És un tio... sense gens de gràcia, que va dient ara aquest home s'està... Però és que a més ho fa sèrio, eh? Sí, o sigui que no. No ho fa ni motivant-se. No. El típic aquell, no sé si sabeu, el Big Sausage Pizza, que és aquell que porten el membre dins una capsa de pizzas, diu, doncs ara acaba de destapar la capsa de la pizza i treu el membre. Ostres, és molt lleig. O sigui, això no és porno ni res, això és descriure una situació de manera lletja. Bueno, si voleu, aquí teniu la prova, és un fragment en anglès de Big Sausage Pizza. Porn for the Blind presents

pasta layered over a thin crust pepperoni pizza. Multiple taglines read, where every pizza includes a big sausage. Every pizza comes with a big tasty sausage, whether you ordered it or not. And we deliver. Scrolling down the page, pictures of various girls are shown reacting to the delivery man, who is sitting on the couch giving a thumbs up to the camera. There is an open pizza box on his lap. His penis is protruding from a hole in the center of the box. One woman is touching the penis. One is bent over sucking the penis. One is massaging the penis between her breasts while simultaneously eating a slice of pizza. Hosti, jo ja estic corrent aquí, tio. Sí, sí, ui, a mi m'ha agradat allò de cada pizza porta una salchitxa, l'hagis demanat o no. A sorpresa, una margarita amb salchitxa. És la típica expressió aquella de sorpresa d'actriu porno més, que més cutre no hi ha, que és allò de... Però és oh! Que... Saps a què em recorda, a mi, això? Què? Sabeu aquelles, les típiques de com es diu, de llibre d'anglès? Sí. Page 5, activity 4. És el mateix tio, el mateix tio. Segur, segur. Bueno, no, el meu llibre era una tia, que era la típica aquesta... No, tio, vosaltres... És molt trist ser actor... Sí. De vídeo, de vídeo d'aquests per aprendre anglès. Sí. Saps el típic? Sí, sí, el típic. How are you? Sí. My name is... John. Hello, John. How are you? Sí, sí, aquí semblava típica Unit 4, sí. Porn. Però és que és molt lleig. No sé, vosaltres us ha posat o alguna cosa? No. Sí. No. El Xavi està mentint. El Xavi està aquí. Acaba de tornar al lavabo. Déu-n'hi-do, no, però és que és molt bèstia. O sigui, que el porno per sexe sigui això, que li fotin en braille, que almenys es posarà... Hòstia, més porno en braille. Molaria, tio, no? És boníssim, eh? Hi ha les postures allà llegint-les. Va, ho patentem o què? Patentem-ho. Va, porno en braille. Porno en braille, està bé. Apunta-ho, apunta-ho. Però aviam, porno en braille. Doncs tirem una altra notícia o què? Vinga, va, endavant, que aquesta és divertida. Xinus contra gitanos. Sí, sí, sí, els propietaris xinesos d'un bar del Besòs prohibeixen l'entrada als veïns del bloc de pisos de davant del local, tots d'ètnia gitana. Sí, sí, aquest va fer que la colla gitana es revoltés en contra dels propietaris del local, així com de tots els xinesos del barri. Cada bàndol va reunir el seu petit exèrcit i es va reunir a un descampat per arreglar les seves diferències. Sí. Aquest fet no és res aïllat, perquè les reiertes aquestes entre xinos i gitanos de la zona són molt habituals. És més, l'exèrcit aquest que van formar els gitanos era d'entre 50 a 70 persones... Van portar ja tota la família. Amb navalles, amb pals... Bueno, anaven... Bueno, van venir de Huelva, tio, hasta per parar-se. És que és allò... Ha tocado mi primo, que te meto, nen! Que te meto con el mechero, nen! Sí, sí, però els xinos... Bueno, de fet, diuen que els xinos portaven els seus nunchakus i coses d'aquestes estrellites ninja... No, no, hòstia, és que el xino, me l'estic imaginant, un bon xino d'aquells, un típic savi xino, de, com el Pat Morita. El Pat Morita. El de Karate Kid. De fet, hi havia un dels xinos, que era el que va arrasant tots els gitanos, que anaven pelillos caçant gitanos per allà. I era un vellet de 60 anys, no? Sí, sí, és típic. Bueno, el de Kill Bill també quedaria bé. Quin de... Oh, oh! El de Kill Bill, com es diu? Hòstia. Ostres. No sabeu vosaltres? No, recordo. Bueno, el de la barbeta i tot, sí, això. Sí, el que porta la barba blanca i el cabell llarg. Que es carrega 50 tios i és un vell de 80 anys. Sí, jo me l'imagino dient... El chino dice que si la galleta en la suelta ha dicho que los gitanos van a molir, los gitanos van a molir. I els gitanos... Pero qué dice, chacho, el chino este de los cojones. Oye, el chino ese que lo pegamos, que lo rajamos con la navaja. Total, que una batalla campal allà del mil, bueno, és que jo m'ho estic imaginant. Deu ser un espectacle interessant. I con la fogoneta. La fragoneta con el Johnny. Ai. No, però és que venen els gitanos allò, una maragunta de 70 gitanos. Després no sé quants xinos devien ser, perquè hi ha mil xinos aquí, amb tots amb el mateix carnet d'identitat. No sé, devia ser tots iguals, devia ser algo bastant surrealista. No, però va sortir hasta pel Matías Prats, aquesta notícia. Sí? Sí, sí. Hòstia, Déu-n'hi-do. Però es van reunir a tots els xinos contra els gitanos o primer van, no. Ser els gitanos contra el bar aquest? Es veu que els xinos aquests estaven farts de que anessin al bar i no paguessin. Sí, sí. Gitano, tu no pagal, no venil. I el menú te queda sin sorpresa. Galletita sorpresa no tenes. No tenes. Ostres, això que sona aquí de fons és molt bo, eh? Què és això que sona? Home, és un clàssic. Espera. Oh, oh! Sabeu què és, no, els demés? Diuen que sí, diuen que sí. Les noies es posen cara estranya. Però no ho saben, és allò que diuen sí, sí, sí. Imagineu-vos... I diuen... Què poden dir? No sé, diuen... Canyita brava. Canyita brava. Ostres, és un home amb bigoti i aspirant. Us recorda alguna cosa, això? No. Ostres. Hòstia, no sabeu què és, això, en sèrio? Aviam. Ara sí, ara sí, no? Ara sí, ara sí. Hem posat cara. Què és, què és, perquè poden exacte. Dir... Exacte. No ho saben, hòstia, que mentideres! Queen. La Beth, no. La Beth ho sap. És un punt més per la presentadora. Pot ser, per això ja l'hem marcat, eh? Sí, sí. La Yuko ens va suplicar que la deixéssim venir, que ella tal... Ens va fer coses. I ara què diu? Que no sap què nos dice? Sí. ¿Qué nos dice? Mejor no te lo cuento, compañero. No, doncs ara jo crec que no la deixarem tornar a venir després de dir que no coneix que això és Queen. És un clàssic, Yuko, si us plau. Bueno, doncs ben bé, amb aquesta cançó ens podríem despedir i deixar pas a la pausa publicitària aquesta estranya. Sí, perquè és molt estranya aquesta pausa, eh? Per una banda hi ha notícies i per l'altra pausa. Fixa't. Què serà? Bueno, doncs nanos, fins d'aquí mitja horeta. Passi-ho bé. Life still goes on. I can't get used to living.